دارین ندی په هغه قدمونو دا غي باندې هو راوز غلیدل په پیغمبرانو هر څه ورته خدای خپل کو بیات نه پرې خوده ولقد ولا قبلهم او بتاجي سره کوم راشیو مکه د دې اکثر الاولین اکثر دوما مسابقونا دا غي حالات ورته الله بیان کړی چې ګوره دا د ځان کافران دی غي سره مداسو ته تاسو داسې مته وای ولقد ارسلنا فيهم الله المالي بالوبيتا منذرين يرون کی ندی دا غي دروځنیو کړل او بس هغه پسی شو هغه پیغمبرانو یو وجل فانظر دورا کیف کان عاقبت المنذرین څنګه انجام دی ورول شو الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصین چې بچ ساتلی دی الله تعالی د جهنم نه مؤمنان الله د جهنم نه بچ ساتلی دی او د کافرانو دا مسله اخر الذين روان کیا قسم سے لمو کی ظالمان دی واغوا هم ملګری دی دی و ما کانوا یعبدون اغه خدایان کی دی بندگی کول دا غی په دنیا کې شاکول روان ته من دون الله کی بندگی کول سیوا د الله تعالی نه فهدو امران ته بھی الى صراط الجحیم وقفوهم ادراوی تاسو دوی کو چا سرا صراط پوری صراط سرا انہم مسورون پتا کی سرا دوی نبا پختنے کولی شید دی دا مالو دی دا فالو دا فالو مالکم دا بوتوی جسی شیدی تاسو لرالا تنا سرون چلی او بالمدد تاسو نکوئے دنیا کی خباب اجال دا خبر اکولا چی منگ بدی او بالمدد کوننن اولی دی او بالمدد نکی بل هم اليوم بل کدا کسان نظ مستسلمون دیر تابدار دی اقبل بعض هم متوجی بشی بعض دیتا دی چاگر کمزوری دیا لعباد انا غنورتا چی خطان و مشرانو یتسالونا دا غین بپختن کری قالونا دی بورتوی انکم پتاکی زرطاس اے مشرانو کنتم وے تاعتونا نا شرات لے منتا عن الیمینی پا دیر زور سرا دیر زور او زبر دفتے سکا منتا رات لے یا تاس قسم نکول پا اللہ باندی چی زمان دا نظریہ حق و منتا مدا خبر کولا نن زمان دا پارسوک ہے اغیب ورطوائی قالو بل لم تکونو نوے تاس مؤمنین مؤمنان نزی وجن تاسم تباشو ہے وما کان لنا نو زمان دا پارا علیکم پتاس بانی من سلطان ان سے سبردستی ازو بل کنتم بل توائی تاسو قوم انتواغین یو قوم گمراہ سرکشان فحق علینا لازم شروع بانی قول ربنا فیصلت رب زمان کی من جہنم یانسو انا لزائقونا بشک من سکون کی دری عذابیو فاغویناکم من خطاک رہتا سمانا گمراہ ترکم رو بللے انا کننا غاوین پتا کی سرو منگ گمراہ فا انہم بشک دامت بوین اوتا دین جوالدا ضرور اور کمزوری یوم ایزن پتا غرص فی العذاب مشترکون پا عذاب کی بشریک وی انا کذالکا بشک من ہمدارنگی نفعلو بالمجرمین کودا سکارونا دا مجرمان سرا آغا مجرمان چدا اللہ سرا شریکان گردوری ری انهم قتادی سردا مشرکان کان ودی ذاتی لهم قلب چوبه شذین ته دنیا کې لا اله الا الله تاسو قبول کړه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله یستغفرون دیو تکبر کولو د توحید نه د اسلام نه ځان لري کولو او یقولون ای بدی ا ان را تارکو اله حقنا آیا من پر خوذن کی د خدایانو خپل یو لشاعر د وجه د وینا دیو شاعر مجنون دی ونینا یعنی من بالکل دا خپل وینا نه کړو بل جاء بالحق بلکہ پیغمبر علیہ السلام راو رہ دیتا حق قرآن لے وصدق المرسلین او دغین مخی چکم انبیاء داغی تصدیق کرو انکم لذائق العذاب بے شکتا سزکن کی دا عذاب درناک ہے وما تزاونا تاستا سزانش درکولے اللہ ما مگر دا آغامالو کنتم تامرون چتا سکول کو دنیا کے اللہ عباد اللہ مگر بندگان دا اللہ تعالی المخلصین چی ساتلی شید دی چاند جہنمنا اولائے کتابن دکان دا اللہ لہم دا دوی دا پارا رزقن معلوم روزی معلوم دا فواکی ہو میوی وهم مکرمون او دا دوی با عزت بولشی پا جنت کے فی جنات اللہ ان پہاق جنتنو کی چھڑک تی دنیا متننا ہر قسم مزی پاگی کشتا ادا سرور متقابلین ناس بل پا پلنگنو باندی یو بلتا مقامو یتواف علیہم گردولے پا شکو دی بالی بے کاسن کاسے من معید اند شرابو بیضا اب تک سبین لذتا لش لذت لشاربین چکون بورتے اس کن کتا لا فیہا غولن نشتا پا دی شرابو کے سر دردے ولا ہم عنہا ینزفون نبت دی نگی بیون شکولشی و اندہمو دی سر قاسرات اتور فی بند ان کی دی نظر خلی پخان دان اخبرو یعین چی خیص دوستر بوالدی کانہنہ گویا دغدی بیانی بیتم مکنون یا آدائد شتر مرد چی محفوظ ساتلی شویدی پا ڈبو وغیرہ کے فا اقبل بازم پس متوائیر کی بشی بازر دی جنتیان نالا بازن نورتا یا تسالون چی تفوس فکر دیو بلنا دا حالت دا دنیا قال قائل منهم ابویو ویون کے ددوینا انی کان علی قرین بیشکو زما دفاریو مرگر خوچ منکر دا باسنا یقول دے باوائی دی نورتا یقول آقا بوی ما تبی سوی انك آيات من المصدقين خامخا تصديق كون كنت توحيد و باس بعد الموت اعظام اتنا آیا کل جی مرش منگوا کننا تراب او سو خوری و اعظام نوڑو کی اینا لمدینون آیا منگل بجزارا کی دیشی قالنا غدی جنتی وی حل انتم آیا تاسو اے جنتیانو متورعون خکار کی دن کی یعنی حاضر دن کی ماسرا تاسو ماسر اللہ شج دا سڑیو گورو فتولا آنو دے بخکارشی دو زب طرف تبو بوری فراہ نوبو وین دلرا فی سوائل جحیم فمیزد دو زب کی قال ابو ایت اللہ قسم پخدائے ان کتا پتا ایک سر نزدی ویتا لطر دینی چیزی دیزان سر حالات کڑے وی ولو لانے مت ربی کنوی نعان در رب زمان پر اسلام چا اللہ تعالی مالا اسلام را کڑے دے مسلمان پیدا کڑے لکن تو من المحضرین هم بزو حاضر کرو شو نتاثر دی دو زختا افما نحن بمیتین آیا نیو منگام لکی دن کی الا ما تو کنن اولا مگر حقا مرگ نم بنے وما نحن بمعذبین نیو منگا عذاب کلیشیوی منگل با اللہ عذاب میرا کرو ان هذا فتاكي سردا واقع جکما ذکر شو له الفوز المعظم دا کامیابی لوی دا لمثل هذا دا پار دا چې جزاء فل عمل العاملون قد کی عمل عمل کون کی ازالک خیر آیا دا جنت غرده نزلات جهت من مسیان دا مومنان دا پارا ام شجرت الزقومی یا ورد زقوم دا کافران دا پارا انا جعلناها منگردور داونا فتنة ازمائش دا ظالمین دا پار دا کافرانو انها شجرت فتاك سر زقوم دا یونا دا تخرجو چرا بزرگنی کی فی اصل الجحیم پا میلد دو زقی طلعها چمی بید دی کا انہو رو سو شایفین گویا سرنا دا مارانو دی فا انہم لاکلون دا دو زخان بخری منها دا دی زقوم فمالعون منها دا کئی بد دینا البتون خیط اقبلی ثم ان لهم بیا بوید دی دو زخان دا پارا علیہا دا پاس دا خوراک دا دی زقوم لشووتن گذن من حمیم دا گرمو بو گرمو بو ورکر گڑی کی او بیس کی بیس ثم ان مر جا هم بیا واپسی دا دی پس کس کلو دا دی گرمو بونا لئل الجحیم دالف زائد دی لئل الجحیم دو زبت دا انہم بیشک دوی الفو آباہم مندیو پلاران قل دوالین گمرا فهم دوی علا آثارهم فا آغاثارو قدمون دو پلارانو باندی رفران غلی دل مندی وحلی ولقض والا قبلهم او پتاکی سر گمراشی مقید دوی اکثر الاولین اکثر دوم مسابقونا ولقض ارسلنا فیهم لیکلی من حقیق منظرین یرون کی فانظر بولا کئی فکان سنگو عاقبت المنظرین انجام دا حق تکانو چکم یرولی شیو الا عباد اللہ مگر بندگان دا اللہ تعالی المخلصین چی بچ ساتلی شوی دی جدی جہنم نا مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی بیان کو کہ اللہ تبارک و تعالی واحد لا شریک لہو دے بسرات ذات و صفات و مختصو کے بچا شراکت مشکل اور سرم اور سراد جنت اور جہنم مضمون ہم بیان شو دی جنتیان و مختصر حالت اللہ تعالی ہوئی اور دی جہنمیان و حالت ہم بیان شو اور دیا دا مضامین تدی ایتن سراد و لقد ارسلنا فیہم منذرین تدی سرد آیتن ختم کی اللہ تعالی دې کسانو ته ما یې روان کړي د ژوند پیغمبرانو دې ژوند خدای دې پیغمبرانو خبر نه ومنه دې اوس مخ دې یو څو پیغمبرانو واقعات بیانې الله تعالی مطلب دا شو چې د دې نه مخ یو څو چې د الله د وحدانیت مسله بیان شو د جنت او د دوزخ مضمون بیان شو د جنتیانو باندې چې الله تعالی سے انعامات کړو سو مختصر ذکر داږي شو او جهنميان د پارا چې کوم سزاګانې یادارل کوم قراتي وي دا غي هم بیان شو او دا مضمون الله تعالی ته دی او اسنه باندې ختم کو چې ولا قدر سن فيهم منذرين الله او عادي ته پیغمبران دي دي يرون کې مدي کلي او خدي ته پیغمبران خبره نو منلې نو اوس وخت دی او څو پیغمبران واقعات بیانې او دې کې دا من تخیل قسم چې په دنیا کې الله تعالی نیکان بندگان پر دنیوی سزانا بچ کری تو قومل باندی سزاگان رالی کو اللہ تعالیٰ کے ناقل بندگان بچ کری دی ادارن جو اللہ تعالیٰ با پاکرت کے ہم داقل بندگان دی جہنم نا محفوظ کی اور جنت کا دے دی دا وہ آتے آت بھی دفار بیانی کی روح انبیاؤ چکہ دو پیغمبرانوں پر قومل باندی اللہ تعالیٰ عزازی نروس کی و سرد دینا بیام اللہ تعالیٰ اقل بندگان دو دغت نیوی عذابون نو بچ کرو نو آخرت کی مهم اللہ تعالیٰ دا اقل بندگان دا آخرت دا عذابون نو محفوظ ساتی اول واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام بیانی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی په تمامو پیغمبرانو کې یو لوی ژوندۍ ورکړی و. نحنی سو قالا قصر تغفل امت تا تبلیغ کرو او قدی نحنی سو قالا کی سلپاسا اتیا کسان تقریبا زید ایمان روڑو سوچتا سوچا اسم رلو محنت کرو لیکن مختبا غرطن قسم کسان شاگی کے دیر لگو خلق ایمان روڑو تا سمخ کی تفصیل سر بیان شیو چپا نح پی علیدہ سے تیرے شوی او هر مشران چا غیبا کلا وستی عمر تورس اگر نقفل کا شرانا تا بیوئی چی دیت از گرمان خبر مننی ندا تاسی بند دا خبر نمانے حضرت نوح علیہ السلام بی زکر بی ایمان لانوی بری پیرائی والا برائی بری لبرائی کلا چی کلا دبید ایمان نمائی سے شو مانا دادا چی اللہ تعالی و توحی رولی گلا چی نوح علیہ السلام کم کسان ایمان لانوی گی بس بدین علاوہ نور کسان ایمان نداری تخفتی زما نتداس موقع باندی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا لا تشک جو دعا غاری چا اللہ تعالیٰ تلت آخر کی ایمان نداری نجا تمقد زمت باندی تا تاثران یو پور پرین ندی اللہ تعالیٰ تدیزان اعزار راو دی تکلا حضرت نوح علیہ السلام دا دعا دا اللہ نو اختلا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای ته مقدس مکا د کافرانو یو کور پرې نه دی یو سیدون کې پرې نه دی او دعا قبول شو نا الله تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته یو بیړای جوړ نا هغه بیړای جوړ لا کښتۍ جوړې الله تبارک تعالی د هغه کښتۍ د طریقې او چل خو دغه لپاره با حضرت جبرئیل لولي جو چې تاسو تختو لگاوه تاسو نه خنو لگاوه تاسو به وګورئ تاسو به پرې نه وي چې کله هغه کښتۍ به د رزه سره حصہ جوړ کړه نه هغه کافرانو به شپې هغه روانه کړه چې دې دې کښتۍ باندې څه کوي دې وي دا به وګو کې چې دېږي نو دلته خو وګو نشته خو چې باندې کښتۍ څوک جوړې دا خو د لیوانو کار دی. حضرت نوح علیه السلام ورته وی تاسو هنن ما سره خان دی خو سباله به در سره زه خان دی لکه چې طوفان د اوبو را روان دی الله تعالی به مونږ په دې کې محفوظ کړي او تاسو به ټول الله تعالی غرقو چې کله بیړی تیار شو حضرت نوح علیه السلام ته الله وی چې لقد عذاب دادا چې دغه تنور نه چې کوم تنور ته هغه عراق کې وو آدم علیه السلام نو یاد بل پیغمبر هغه کې به غلای روږي د اوبو دا باور لقد عذاب دراتوی نو دغه ته انکې تپخلا او خپل مرګري دې بیړی ته وپېژنه او دارنګه کوم حیوانات چې د انسان ضرورت کې راځي دا هغې نه جوړې جوړې وپېژنه حیوانات ورته هم الله جمع کړه بس لاسونه به ټول جوړه لاسونه خپل لاسونه به مذکر حیوان راتلو نر او بس لاسونه به ماده دا هغې راتلله په دې ترتیب باندې هغه بیړی کې دې کېناستل عذاب راغی هغه عذاب څو چې هغه طوفان الله تعالی په دې قوم راولېږو دا هغې کې د حضرت نوح علیه السلام یو ځای او ښځه چې تاثران وه هم حلاک شول او دوی حضرت نوح علیه السلام سره د درو بچو نه چې سام دی حام او یاتس دی او د دوی بیبیانې اور سره چې کوم نور مؤمنان او الله تعالی هغه دې عذاب نه بچل شپږ میاشتې دا به راځي په اوبو کې روانه وا دومره لوی طوفان الله تعالی دې بچل او دا غي نرس الله تعالی دا دنیا دغه د اولاد نه آباد کړ چې دا تمره هم موږ ته مخلوق کاری سام دغه چې کوم زیو نه هغه د عربو اور دارنګ د فارسیانو او د رومیانو د بنی اسرائیلو د دې اسلام دا هغه کسان چې کوم دي دا اولاد د چا دي د سام دي عرب سو فارسیان فارس والے سو رومیان سو اور دارنگی بنی اسرائیل اور خان چو کمون جگہ اولاد سو تھی دغا سودانیان دی حضر سو اور تیوے لکی گی اور دارنگی سن ہن اور خطیان دا اولاد دچاو دا اولاد دخان اور دی آفیس اولاد دیا دی شمالی عراقو کے کدا ترکان وغیر دی یا جوز ماجوز یا چین والا ندا اولاد دیا دچا دی دی آفیس کے دا درن رہا غی زامنو او د دین الله تعالی دا ټول دنیا دا د کړي دا هغه بیان الله تعالی کوي د نور چې څنګه راتم ویلای کې ناس کوي دا هغه نسل نه دي کړي ځکه په حضرت نوح علیه السلام ته ادم انسانی وي چې الله تعالی د دې اولاد نه دا ټول دنیا دا د کړي دا نرخ د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا الله بیانې ابراهیم علیه السلام واقعا باندې خو دې مخکې رځ کې ډېر تفصیلی بیانات شوي دي چې دې څو کو دا موحد اعظم مشهور بت شکنو بوتان دم اکل تا سمانی مگا او میمار کعبو دا خانکابی تعمیر چا کلے گئے ہم حضرت ابراہیم قدیر اللہ علیہ السلام کلے گئے دا غی واقعہ اللہ تعالیٰ بے امید او بگئی واقعہ تا سمقی تفصیلن دا بیان شروع ہوا چې دا په کومه قرانای کې سترګې غلولې نو یوازې هغه ټول علاقه نه دا قرانای هم د دې بت پرست وا او د دې ځار ته نه تاسو نه هغه په منځلا د وزیر او قاف هم ته جوړ فلم او څو تراسو بوتان به جوړول او دا د نور بوتان د هم دې وزیر هم ته کوله ته مذهبي امور کې سندیدات یو وزیر حضرت ابراهیم علیه السلام ته خپل ځار په نقش قدم باندې روان وې نو دغه په وزارت نه لوشه آسان خبره وا فواد دانا چې د وزارت له لته ورګندا بلکې د ټول خلکو د قانوني تخل سرواز کا د خپل کورنۍ د مملکت او دارنګ د ټول علاقې کله تنها حضرت ابراهیم علیه السلام له او چاته رسول خون خار دي پر ابراهیم علیه السلام سره د حسین مشی کوله مناظره دا سمالو نه دي چې واقع مختصر دا بیانې چې کله دغه خلکو یو تهوار یو خوشالي او اختر او چټي مثلا دوی کړل د دار حضرت ابراهیم علیه السلام ته بچی مون سره لال شاه ابراهیم علیه السلام او کریم عطا سره نه دا غي غرض دا چې مون سره لال شي او دا خوشالي او شادي دی وی نه ممکن دا چې بیا زمون په دین باندې کوئی سره دین نه کوي اول کې کوئی دا ورته وي لار چې بچیا تما دې خپل خدای په وړاندې مم شرمنده دا چې اوس تما ته منفعت دي قرانه ته منفعت دي خلق ته منفعت دي زمون خدای په سوچ کې نمروز دي نو دا غته وړاندې ما شرمنده کوم حضرت ابراهیم علیہ السلام جواب ورکړي چې بابا ته ما دفتر خدای په وړاندې مشرمنده کوا چې زه تاسو دا خبره ونه کوم سبا لږ څنګه حالت دي ته چې په دغه حالت باندې مرشي نو زما به صحه دي الدا نور مکنه به هم ځنه زه به هم ځنه او تبا د کفر په حالت کې نصا به صحه لږي بیا به ما رساتي کوم دا نو ما دې شرمنده کوا نه بچا کله چې دوی خپل ابراهیم علیہ السلام ځان سره بوتلو سمجھ ورته لاړل په اسمان طرف ته اتفاقاً دا سوچتل او دې دا خبره وکړه چې زموږ تاجیت تبیت نه برابر نه وي تبیت نه ناساز وي زه تاسو سره کوم نه دا غوې ځین کې دا مسله راغله هغه په وصول د ستار پر خپل کو د ستوري دا تاثیرات هغه منل د دې بره وکړ نو دا مقصد یو او هغه بنا بن مقصد واغ استه چې رجه د اشتیا دې بیمار کې دین کې صدا سے ستور اشتا چې دا غې نه فرصت به طرف ته متوجه شي او دې بیمار کې دین کې دې ته پوهه ابراهیم علیہ السلام دوی تا یو بانا لکولا چه غدی دو بوتانو سر بزر سکون بوتانو پس راگ اگا هم مندر جو کمو بای که غد غد بوتانو جایو پس دیر غد بوتو اگا خطا سمید سونی را جو کلو تاجی ورد پسر کلو سترگی ورد داسی لکولی ویسا دو دیدو اگر انتظام کلو چه داگر دا سترگی بم یو قابل خالا که دیر علا که دی لکا دیدو بانگ خلق دیر کارنا کلی اگر سداس انتظام کلو اگا بوتانو کول مات کلو پس صرف یو بوتی انتا بریخ ہو جا کتاب دې راشي نو دې کم از کم تپوس کو کوي کنه چې دا کار چا کړو نو په دلایل باندې خبرو نو څه او په دې صورت کې بدې کې راشي نو دې ته د خپل خدایانو د دې د خدایانو دې بسیر کې کله چې دوی هغه لري کتل نو په دا کې چې منظر ته هغه سونه مزه نه راغل هغه کې مخه ته ولکې خپل او چا چې له تیر من قدیم مدین په خدایانو بوله ده نو دې ته پاره دې دا سونه کول چې را واپس موږ راشي نو دا به مبارک ځلېلی برکت په دې دی نو موږ یو کړو دوی چې دین دی دنتا حضرت ابراهیم علیه السلام صبر اوسته دی د مندر تر اغلی وي او دا اقداس ور سره خندلې دي دا تاسو مخ ته قراتونه پراتی دی او خره کان او تاسو خبرې نه کوي نو دا د اخی د رسوایو د پر حضرت ابراهیم علیه السلام او صبر وته وي بس دا ټول خدایان چې 72 خدایان په دې مندر کې هغه ټول څکل تک څترې شو خو یو تنا غټ پرې پوه دی صبر ولا غاړه کې واته ډیر خوشاله شي زم داخل چراش دې د قامه قامانه تبوس کوي نو دا موقع به چې زه به جوابونه ورکم او دوی بلا جواب پاتې شي کله چې دا کسان واپس راځي د شي مندر ته را منډه کې چې ځکه یوه دنا په خدایانو باندې حالت نو چې دوی شروع کړي چې دا کار زموږ خدایانو سره چا کړی دی لکه ولا سم پارا سره هم بعد ان بیا چې دا تقسیم دې شي نو بس حضرت ابراهیم علیه السلام په بوته کې چې دا په دې خبرې پوری دام جماعت کړی دی ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا تام اپ کړی دی ناغو کې تاسو ته پوښتنه کوي دا چې کوم غلط بوت دې نه تاسو ته یا دا چې کوم لپاره تاسو دې ته پوښتنه کوي دا دوی خبرې کوي خو تاسو له جواب درکې چې دا کار څه کړی دی هغه څو سره کټ کړل خو په ځای دې چې ایمان وروي هغه یاد حضرت ابراهیم علیه السلام خلاف یو لوی علاوه جوړي هغه کورونه چي لږی په دغه ورځ یو میاشت لږی را جمع کیږي او بیا هغه ته وره چي او حضرت حضرت ابراهیم علیہ السلام ورغی چې کله تاسو موقر اعلی نه کدی وخت د اسمان ملائکو په جراش وي چې دې پر چې الله او مقدس مقام ده یو تن چې غستا نوم اغلی او من هغه ورزی کی طور ته الله تعالی ګورا تاسو لکه سمادت غالي لاشه یوم الاخرہ چې زه په وګو مقررم باران به ورم بل راځي چې هوا باندې مقررم هوا براولم دا ور وصول کسمستم جبريل راځي او صدا خبره کوي چې زما طاقت تا ته معلوم دي حضرت ابراهيم عليه السلام ته وي چې تاسو نه ضرورت نشته او بیا حضرت جبريل وي چې مونږ ته ضرورت نشته دا الله نه سوال وکړه د حضرت ابراهيم عليه السلام وي الله زما په حال باندې عالم دي سوال ته زما ضرورت نشته شیطان ورته چلو خو منځني په ذریعہ باندې وګورځو هلته ولې جبريل راغی ورغی یا ته دینه سیوا په دی اور کې دی باندې ورته هم ایزار کالو د جنت ته ټول دي غفن ور سره لګی نمرو څوک کړو چې دی خو روح دی غفن ور سره لګی څوک ور سره لاس دی ابراهيم عليه السلام ته ایتري اور نه راوته شي او ورو دې ته بار ورو ته د استاد خدای په نوم باندې دومره زرا خواغان اعلان د حضرت ابراهيم عليه السلام چې الله تعالی ستاسو قربانې نه کوي تر څو چې تاسو ایمان نه لرئ اته خوشی به تاسو زرګونو باندې خواغان اعلان دو ور سره مناظره او داغه نرس سے حضرت ابراهيم عليه السلام هجرت وکړه الله ورته حکم وکړ شام ته ځي او شام نه واپس بیا کعبه ته راځي او حضرت اسماعیل علیہ السلام په جوړو کې زیاده څه کال کیږي او بیا ورته حکم د دې دی چې داخل زیری ذبح تا دا واقعات ته بیان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد نادانا او دعاء الصلاة زمنا نوح نوح علیہ السلام من ته आवाज وکړ موږ نه دعاء الصلاة انبیاء الله ته محتاج دي تمام مخلوقات الله ته محتاج دي نو دعاء زمانه وکړه جو بلل یا نوح علیہ السلام دا سوی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ تعالی په محض مقدامی کافرانو کور کری ندی دا سو دعا زمانہ گوکتا خطا پاہا موقع چکلا حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ واہ رولی گلا چکم کسان ایمان لولے دے بس دی ایمان لالو نور کسان ایمان لرولی اگر نرس دی دا بد دعای دی دی پارا گوکتا فلنعم المجیبون نمنگ خو قبل ان کی دی دعا داغو من دا دعا قبول کړه الله تعالی بالکل دعا دې قبول کړه خو سباره به درخواست نه کوي ولا تخافوا في الذين ظلموا او عليه السلام سفارش کنه کوي د دې کا قران د بارا انهم مغرقون ده ته ماده طرف ته فیصله دا او چې دوی به وګو کې کر کیږي دوی به وګو کې ذکر کوما تاسو نه سباره بیا درخواست کوي چې خدای زما په امت باندې رحم وکړي بس اوس قهر راغلی دی او عذاب راغلی دی دا کسان دا ځای یا دا ری تفصیل کا سماو کو جگہ پتہ نہ ترتیب باندې ډیران جوړا ساده بہت سره خندل اور بیا دا کوینه کو جو د تنوز او روان شي او دوی کینا تعالی غفور خلق خلق کر ونجینا هو بچو نو مدا حضرت خود حضرت نوح علیہ السلام و اهله او قرانه دغه قرانه د سر چکو مسلمانان کسان یا د قامت یا دی یا ذات یا دی یا د دین کا د چانه مو ساتلو من الکرب العظیم د قام لینا د دین له قبل کی دی شي چې الله تعالی په داسه عذاب راو سره ټول خر کې دی الله دې بچلو مصیبت دی نه الله ساته وجعلنا ذریته او بنو من اولاد حضرت نوح علیہ السلام هم الباقین دی باقی پاتې کیږي په مخز مکا تر قیامت پورې بس دې نه فیصله وکړه چې د نور بیا نه کړی دی د نور دا دنیا کې بیا څه آباد او دا څنګه مخلوقات دي نو دا د ته د هغه تر ځانه ځکه یو دې کنه اعلی ابو کافر هغه په بس وګ کې غرق شو دا دې ځامن پاتې شو یو ځان بل عام او بل یاته شو نو تاسو نه یو یو طرف ته د عرب طرف ته هغه باندې هغه اعلی آباد شو دا عرب او فارسیانو بنی اسرائیل اور دارن یسوع رومیان دا دا غیرات دا غیرا بات شوی دی او جون جو دا اقامو دا سودانیان مودانیان سن وغیرہ ہند کتیان دا تون دا غولات دی اور درین نمبر چتو یا پیسو دا ترکیان مرکیان چینیان وغیرہ یا جوج اور موجود دا دا غولات دی بس دا غدری طرف پر اللہ تعالیٰ بات کا دا حیثی دی مخطول دنیا کی دوری دی وجعلنا ذریته اوپر دا من اولاد دا حضرت نوح علیہ السلام هم الباقین دی باقی پاتې کیدون کی پسما کا باندې تر قیامت پورې د نور او چور سره کما نور کسانو کړه دا غي نسل کوم چری دا بلکې دا الله تعالی په هو و ترجنا علیه او پر او د مونږه په چا باندې په نوح علیہ السلام باندې فل اخرین سنا خیستا ذکر خیر پر سنو خلقو کی هر یو تن چې د نوح علیہ السلام هم اصلي او تاسو معلومه دعا مو الله غواړي او داغه د خیر ذکر دی کا و ترکنا علیه او پر خو زمون په چا باندې په حضرت نوح علیہ السلام باندې په دنیا کې ذکرن جمیلا ذکر خیستا سنا خیستا فل اخرین پر سنو خلقو کی دا څومره چې رسو باقی نوح علیہ السلام هم ډیر عزت سره اخلي او هغه لپاره به دعاګانې کوي سلام وي سلام سلامتی او سعادت دې د الله تعالی طرفنا علانو ان نوح علیہ السلام فل عالمین پر تمام مخلوقات کی کاغ انسانان دی کہ جنات دی کملے کی دی انسانان دی کہ پیریان دی کملے کی دی اللہ تعالیٰ وی سلامتی و سعادت پچا دی نوح علیہ السلام دی رقم و سلام حفلانی نو سلام پر نوح علیہ السلام دی پر تمام مخلوقات کی سلام و مراد سلامتی و سعادت حضرت نوح علیہ السلام دی انہا تزالتا من رمضارنگی نجزی المحسنین بدلی ورکو خیستہ عمل کو ان کو دا کم کسان چی خیستہ عمل کئی اللہ او جگہ سے بدلی ورکو کن دنیا چن دا عذاب نبج کن آخرت چن دا عذاب نبج کن انہو پتا کی سرا دانو حلی سلام وہ من عباد من المؤمنین لبندگان زمانا چی کاملان مومنان دی چی کم کاملان مومنان دی حضرت نوح علیہ السلام زمان کو بندگان تیر کامل مومنان نو کامل مومن ثم اغرقنا الاخرين الله بیا غر کما نور خلق چې کله دې دی لای کی کناسته او شروع شنو بس نور خلق بیا غر شو و ان من شیعته دا دې مواقع اوس بیان ای لمبا واقع دا حضرت نوح علیہ السلام بیان شو دې مواقع اوس حضرت ابراهیم علیہ السلام بیان ای و ان من شیعته او پتا کی سرا د تابعدار نوح علیہ السلام نا له ابراهیم خامخا ابراهیم علیہ السلام زکه اصول د ټول پیغمبران جوړ دي اصول د عقاید دي چې مسله د وحدانیت ته د رسالت ته باس بعد الموت ته ملائکی دي وزن د اعمالو د پوری صراط ته جنت جهنم دي او الله په وړاندې پیش کې دل دي حوض کوثر دي داسې ورپسې شه داسې دنه چې دي کنه د اصول مونږ وایو او په اصولو کې تمام انبیا سری متحد او شریعتونه د هر یو بیا جدا جدا دي آدم علیه السلام شریعت سو هغه اسمت آبادولې داسې ورپسې شه بیا د نوح علیه السلام شریعت داسې شریعتونه د هر چا خپل خپل دي او اصول یو دي وإن من شيعته فتاكي سرا د تابدارو د حضرت نوح عليه السلام نا لا ابراهيم خامخا ابراهيم عليه السلام د تابدار په اصول کې ورن نور شريعت د ځان لوخه اعمال ځان له اذ جاء ربه کله چې متوجه شده تعد رب فلتا اذ جاء ربه کله چې متوجه شده تعد او تابدار د رب فلتا په قلب سليم فدا سر سرا چې روغ رمتو روغ رمت معنا دا چې په کې شکوک نو شبهات نو نور کې سي نه وي مطلب دار چې اوزا حضرت ابراهيم عليه السلام دا ویلو رب ارني كيف تحيي الموتى او خدای ما ته توخ او پسر ګوینم چې تدا مړي څنګه ژوند دي کوي درما پار در ته یاد دا الله تعالی او ولن تو من استا ایمان نشته خدای دا خفه تر چې دې ایمان هو په نور ته دا خو چې به مال جواب سره کوي قال بلا ولنا يا خدایا دا ما ته بالکل زما په یقین دی خو زستانه ستر ګلې دې حالت غواړم ودلتم دادا اس جا ربه کل چه ده متوجه شو تاعت و تابدار در افلتا ده قلب سلیم تا ها غزل سرا چه اغا خالص ده چانا ده شک او ده شرکنا لپک شرکو او لپک شکون او شبهاتو خاطی تا قلب سلیم وی لفظی مانا ده روغ رمت داس از لو چه روغ رمتو شک او شبهات پکنو او سال تا مخی تا دپلار ده اغا پت پرسته اس قابل و بیه یاد کار چوی حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار فلتا و قومی او قوم